Pogorzelice sanepid zamknął obiekt. W wakacje powinien być gotowy nowy system orzekania o niepełnosprawności. Niespełna godzinę temu w Sejmie zebrał się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości z udziałem premiera oraz ministrów jego rządu. Na posiedzenie klubu przyjechał też prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Wiceszef klubu Tadeusz Cymański poinformował, że agenda posiedzenia związana będzie prawdopodobnie z najbliższym posiedzeniem Sejmu, które rozpoczyna się jutro. Sanepid zamknął obiekt w Pogorzelicy w województwie zachodniopomorskim, gdzie wypoczywały dzieci. Powodem był zły stan sanitarny i techniczny obiektu, tłumaczy rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan. Brak ciepłej wody w urządzeniach sanitarnych, niesprawne urządzenia sanitarne, w łazienkach zalegała woda. Ogólnie był brud i nieporządek w pomieszczeniach, w którym przebywały dzieci. Każde zastrzeżenia trzeba zgłaszać, dodaje Małgorzata Kapłan. Kiedy dzieci sygnalizują, jest brudno, czy też czegoś nie ma ciepłej wody, kiedy widzimy, że jest zły stan sanitarny, można to zgłosić do inspekcji sanitarnej czy do kuratorium oświaty. My podejmujemy interwencje. W przypadku Pogorzelicy również była zgłoszona interwencja, więc naprawdę trzeba zgłaszać. Koloniści z zamkniętego obiektu w Pogorzelicy zostali przeniesieni do innego budynku. Od początku wakacji zachodniopomorski sanepid sprawdził prawie 30 turnusów. Do tej pory nałożono 17 mandatów. Jeszcze w wakacje powinny zakończyć się prace nad nowym systemem orzekania o niepełnosprawności, informuje prezes ZUS-u. Gertruda Uścińska przewodniczy międzyresortowemu zespołowi do spraw opracowania systemu orzekania o niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy. Nowy system ma uprościć proces orzekania i ujednolicić całe krajowe orzecznictwo, mówi szefowa ZUS-u. Dwa stopnie niepełnosprawności zostały przyjęte, tak, i jest nowa definicja, niesamodzielność jako odrębne ryzyko i to jest ten postęp, bo de facto historycznie patrząc jest to nowe ryzyko socjalne związane ze stopniem niesamodzielności. W tej chwili nie można projektować takich przedsięwzięć bez systemu informatycznego, który od pierwszego dnia wejścia w życie monitoruje i w tym systemie ma orzeczenie w tym wypadku i świadczenia, jakie z tego tytułu przysługują. Za proces orzekania ma odpowiadać tylko jedna instytucja. Dziś orzekają ZUS, KRUS, MON, MSWiA oraz powiatowe zespoły orzecznicze. Na Litwie do pomocy przy organizacji wrześniowej pielgrzymki papieża Franciszka zgłosiło się tak wielu chętnych, że rejestracja wolontariuszy została zakończona kilka dni wcześniej niż było to planowane. Wiadomo też już, kiedy rozpocznie się internetowa rejestracja na spotkania z Ojcem Świętym. Papieska pielgrzymka do krajów bałtyckich odbędzie się między 22 a 25 września. Do pomocy zgłosiło się ponad 1800 wolontariuszy. Jak poinformowała dzisiaj w litewskiej telewizji publicznej Kamilę Janulite z komitetu organizującego wizytę papieża na Litwie, zarejestrowali się nie tylko Litwini, ale też m.in. Włosi, Ukraińcy i Białorusini. Do zadań wolontariuszy będą należeć m.in. udzielenie informacji pielgrzymom, kierowanie ich do poszczególnych sektorów, a po zakończeniu papieskiej pielgrzymki doprowadzenie wszystkiego do porządku. Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu z papieżem mogą od kilku tygodni zapisywać się w litewskich parafiach, a od 1 sierpnia ruszy też rejestracja pielgrzymów za pośrednictwem internetu. Na Litwie papież Franciszek spotka się 22 września z młodzieżą w Wilnie, a dzień później odprawi mszę świętą w Kownie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. 24 września papież uda się na Łotwę. W tym kraju internetowa rejestracja wiernych już się rozpoczęła i potrwa do 8 sierpnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pogoda w kratkę. Sporo chmur, trochę przejaśnień, przelotny deszcz i burza. Padać nie będzie tylko na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą we Wrocławiu 19 stopni, w Krakowie 21, w Trójmieście 24, w Warszawie 27, a w Augustowie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest Dancing Salon Ulica. Stare, piękne piosenki, które stały się treścią już dosyć dawno mojego życia. Zapraszam Państwa do spędzenia ze mną kilkudziesięciu minut. Do usłyszenia. Dancing Salon Ulica z Janem Młynarskim. W Trójce. W niedzielę o 13:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca

I to jest takie garażowe, bardzo mocno przesterowane rockabilly z elementami psychodelii. No, też ciekawe bardzo granie, a to taka, takie zaskoczenie, bo to kawał dobrych piosenek. No, rzeczywiście w klimacie Nashville. Cała okładka też śmieszna, taka stylizowana na country lat 70. Shannon Shaw razem z Dan Auerbachem. Właśnie a propos Auerbacha, pan Jan Wojnacki przyniósł mi płytkę, którą mi obiecał, ale to przy następnej okazji, ciekawą, gdyż nagraną przez ojca Dana Auerbacha. No właśnie, nic nie słyszałem tej płyty. No, dość zabawna ciekawostka. Może jak znaczy, no ale zobaczymy. A co, wyprodukował też, tak? Tak. No tak bardzo amerykańska. Taka dość śmieszna. Co ja chciałem powiedzieć? No dzięki bardzo za listy. Panie Henryku, no ja tam z pierwszej korespondencji z panem wnioskowałem, że jest pan dosyć zaawansowanym słuchaczem Wielki. Tak sobie tylko tam powiedziałem. Dzięki bardzo za ciepłe, dobre słowa i za informację dość szczegółową na temat pana związków z muzyką i z radiem. No, teraz artysta, o którego prezentację poproszę cię o pomoc, gdyż rzadko mi się zdarza, że przynoszę płyty z hip-hopem, ponieważ zwyczajnie mało dość jestem rozgarnięty w temacie. No, tym bardziej, że ten hip-hop, który teraz przyniosłeś, ale też jest śmieszna sytuacja, bo zespół Angie Duckling, bo mogę już zdradzić, to jest Andy Cooper, który rapował w tym zespole. No, jakbym pomyślał, że przyniesiesz kiedyś jego solową płytę, kiedy u nas w pokoju już po tym całym Slayerze i Morbid Angel pojawiało się zespół Ugly Duckling, to nie wiem, czy bym do końca uwierzył. A to jest taki hip-hop, jak teraz sprawdzałem to, co właśnie robi pan Andy, który nie łapie się, w ogóle wydaje mi się, że coś się porobiło takiego w słuchaniu muzyki i ocenianiu, i także niestety wśród młodych recenzentów i młodych ludzi, że jeżeli coś na YouTubie takim na przykład nie ma oglądalności, tak, powyżej miliona, to znaczy, że jest słaby. Mm-hmm, to takie dziwne, bo u mnie to, pamiętam, pewnie twoje też, ale nasze lata, że wręcz przeciwnie, słuchało się rzeczy. No to też było niedojrzałe pewnie i dosyć snobistyczne. No i jedno i drugie jest słabe. Tak, no, ale jednak, wiesz, no, młodzi ludzie lubią się buntować i wyszukiwanie kapel, które nikogo nie interesowały, były też jakimś takim... zresztą dużo ciekawych się pojawiało. No a tutaj taki hip-hop, który dzisiaj rzeczywiście bardzo wąską grupę interesuje. No ale i zainteresował ciebie. Mnie zainteresował, ponieważ mimo, że tak mnie jest dosyć... jakby to powiedzieć delikatnie, że tak potraktowałeś mój stosunek do hip-hopu wtedy, kiedy go słuchaliście po heavy metalu jako dość ambiwalentny, to chciałem powiedzieć, że było parę rzeczy, które z tamtych lat początków, zwłaszcza i białego hip-hopu typu House of Pain czy Beastie Boys, który mi się bardzo podobał i nadal podoba, i nadal Beastie Boys uważam za jeden z ważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej, nie wiem jak ją zwać. Tak, dla mnie to jest o tyle bardziej zaskakujące, że to był zespół, nie wiem jak to właśnie powiedzieć, zespół, który akurat na tej scenie polskiej hip-hopowej miał swoją grono fanów, ale właśnie malutkie grono fanów, bo jednak to jest biały zespół i przegrywał sromotnie z właśnie House of Pain, a z drugiej strony wielki ich przebój, który kiedyś przynosiłem, Just a Little Samba. No tak, a to jest nowiutka płytka Andy Coopera pod tytułem The Layered Effects. Jest artysta z zachodniego wybrzeża, bo o czym nie słynałeś, czyli to może to też mieć znaczenie chyba, nie? Bo w hip-hopie zachodnie i wschodnie to były jakieś tam inne brzmieniowe i tak dalej. No dzisiaj wszystko jest podobne niestety. No, ale ta płyta moim zdaniem nie jest podobna do tego hip-hopu, który się słyszy w radiu. Przeczytałem tylko, że dobre recenzje w prasie zagranicznej zwłaszcza, i bardzo jest szacunek wyrażony artyście w związku z tym, że ona bardzo się odwołuje do takich artystów, o których mówiliśmy właśnie. Beastie Boys, chodzi i do takiego brzmienia. No a przy okazji jest świetny raper, świetnie sobie radzi z bardzo różnymi tempami. No jest dobrze, zacznijmy od pieśni B-Boy Blues. Are we recording? Ready when you are. All right. One, two. On the ground ain't recommended. His wrists hurt, his hips contused, his knees are all swollen and his ribs are bruised. He might have hit his head, he's a bit confused. My man's coming down with the B-boy blues. He got the B-boy blues. That's the B-boy blues. You know we got the B-boy blues. Slipped away, and he can't understand how the kids today could get with any songs on the hip parade. And days are old, he was brave and bold, pot locking and listening to Paid in Full. But now he has a hard time finding his place. DJs use computers and they don't play breaks. He's in his 40s with a couple of kids, and he always tried to school them on what hip hop is. But when he went to show his son how to move on the floor, he said, "Daddy, people don't break dance no more." He got a copy of Star Wars 2, but the photo that he took with Rocksteady Crew. I tried to walk in another man's shell toe shoes. What can I say? He got the B-boy blues. He got the B-boy blues. Doggone B-boy blues. He got the B-boy blues. DJ, get down and dirty with it. All these doggone B-boy blues. No! Turning out the lights on his electric boogaloo. He needs to find a remedy for me, no B-boy blues. Now that's a record. Good take. No dobrze, panie Robercie, zapamiętam na Tuaregów, poczeka pan. Ze dwa latka przynajmniej. Świetny jest Andy Cooper i akurat... No świetnie to mówię, tak. Tak. I bardzo konsekwentny w tym co robię od wielu lat. Boja Zuga powraca. Ja już kiedyś opowiadałem o panu, że takie mocniejsze riffy... To jest zespół. Mocniejsze riffy na płycie Kung Fu, ale połączone z taką filozofią, którą bardzo kiedyś lubiłem u Becka. On troszkę zmienił podejście do swojej muzyki. Czyli wszystkiego po trochu w bardzo, bardzo inteligentny sposób, pomieszane sample z riffami gitarowymi. No i radość z grania. Takie mam odczucia po przesłuchaniu Boja Zuga. Więc kolejny utwór, Taxi to Your Head. lights flicker in a row. Seatbelts clicked, Rizzlers licked, driver tilt, off we go. No, dzieje się na tej płycie. Fajne. No, cieszę się, że takie granie jeszcze cały czas od czasu. No, chciałem powiedzieć cały czas od czasu do czasu. Cały czas gdzieś tam wyskakuje. Że tylko ci jeszcze wejdę w słowo. Ten Ezra twój, Furman, też podobne myślenie, bardzo eklektyczne. No tak. A nie boi się przesterowania. To był zespół Boy Azuga. One, two, kung fu nazywa się płyta. Ja bym chciał powiedzieć, że tu z nikt z wykonawców, których prezentujemy, się nie boi. Sprawiam takie wrażenie przynajmniej. Na pewno niczego się i nikogo nie boi pan Andy Cooper, który nam się oczywiście podoba bardzo. Tym razem utwór pod tym Here Comes in Not Her One. I tu z udziałem gościnnym, czyli z tak zwanym featuringiem, nie? Tak się mówi, tak się nazywało tak, się. Z udziałem gościnnym, tak jak... No dobrze, Blabbermouth wystąpi. Rhythm is my business. Ooh, look out, here comes another one. Ooh, look out, here comes another one. Ooh, look out, here comes another one. Ooh, look out, here comes another one. It was 75 when I crashed the globe, looking for the light out on the Damascus Road. So I put 2 feet down on the rock and got a cool bass loop and a beat I can chop. Jazztastic, wherever the cat traffic's fast with the classic unsurpassed tactics. Spit rhyme more sick than strychnine. Swinging to a rhythm like a rip in a zip line. Stuck in the dive in public with tight time and public collide line. The uppercut to the island. Relentless, intense like a tempest. Just one sentence, stench your five senses. Taking aim with every title I wrote. I'm an unlikely assassin. I am a scope and I hold a live mic like a knife in your throat. Watch the vote, now you're begging to cry in the note. I'm not cool to awful, rude to hostile, but on stage by shoes through my nostrils. I burn, putting on a show for the crowd. You're on the ropes now, better throw in the towel or... No i super płytka, na pewno będę do niej wracał jeszcze, bo łezka się troszkę wokół kręci przy okazji, ale naprawdę fajnie. No właśnie, kręci się łezka, tak, bo no było tych zespołów troszkę, z cyklu białych raperów, Daddy Rich podobnie troszkę rapował. Young Black Teenagers, o, taki jeszcze był zespół. Ciekaw jestem, jak taka muzyka jest odbierana przez młodych. No dla mnie rewelacja rzeczywiście ta płyta. Angielski duet, o którym już opowiadałem, przynosiłem, a tu się okazuje, że na przystanku Woodstock też panowie grali. Zespół Slaves, no może nie wszystko, co robią, jest dla mnie ciekawe, ale jest ta energia, jest ten pazur. No wielki plus za to, że na poprzedniej płycie pojawił się Mike D jako producent jednego utworu. No jest coś bardzo, bardzo angielskiego w tej muzyce, lubimy, gdy słychać, skąd muzyka pochodzi. Cut and Run to jest nowy singiel, więc pewnie niedługo będzie cała płyta. Slaves. Looking on where your feet are. They're looking. Fajne. Bardzo dziękujemy za kolejne listy. Pani Beato, dzięki bardzo. Ja tam oczywiście podglądam czasami tereny, po których pani się porusza i zazdraszczam. No z tym Zalimem i Farganą wiedziałem o ich występie, ale niestety nie, też akurat jestem troszkę zapracowany w tym sezonie. W związku z tym nie było szansy, żeby się spotkać. No nic, co, pewnie się gdzieś tam sobie dopadniemy. To ja teraz o dziwo bardzo blisko ciebie, gdyż też Angole, Lancaster, bardzo ekscentryczne małżeństwo, Dave i Mary Friedman, którzy się nazwali, proszę państwa, The Lovely Eggs. To jest zespół, jak sama nazwa chyba powinna zasugerować, punkowy, bardzo taki zdecydowanie punkowy, czy postpunkowy w zasadzie. No i już nie takie młodziaki, to znaczy to już ich kolejne wydawnictwo noszące tytuł This is Eggland. No i proszę sobie posłuchać utworu Wiggy Giggy. No myślałem, że nie będę miał szans, że to łyki kiki kiki będzie już tak przez godzinkę. No ja myślę sobie, że po wysłuchaniu owej pieśni państwa życie już nigdy nie będzie takie samo. Panie Jakubie, bardzo dzięki za ciepłe słowa. My w ogóle brytyjską muzyką od jakiegoś czasu znowu jesteśmy zafascynowani. Mówiliśmy to wielokrotnie o świetnej scenie jazzowej, scenie rockowej. Znowu się tam ożywiło nieźle. A propos rapu i hip-hopu, o czym pan mówi, świetnie. A ja czekam niebawem, za parę dni dosłownie, nawet jutro, ma przyjść do mnie taki duży składak z angielskim rapem, tegorocznymi różnymi wydaniami. I tam zdaje się, że wspomniany przez pana artysta też się pojawił, pan Frank, więc przysłucham się temu dokładniej, myślę. Niedawno, nie tylko my, ale tutaj podobno w Trójce. Ty mówisz, Bartek Gil mówił, często była prezentowana płyta zespołu King Gizzard and Lizard Wizard. I też się bardzo wkręciłem w ten... Znaczy nie wiem, czy była w Trójce prezentowana, ale wiem, że... Garażał psychodelię. Czytałem o wśród fanów Magla Wagli na przykład, że jest to zespół ulubiony wśród części. No i rzeczywiście było to bardzo ciekawe. Okazuje się, że wytwórnia Flightless australijska ma jeszcze kilka ciekawych wydawnictw. Pojawiła się płyta, podobno to jest druga płyta, zespołu The Baby Rainbow. Baby Rainbow to także zespół angielski, a właściwie producent, więc to można się trochę pomylić. Tutaj jest The Baby Rainbow. Double Rainbow to jest płyta, którą przechwyciłem dokładnie wczoraj. No i też jest zabawnie, bo rzeczywiście słuchać lata 60., 70. to na pewno jest troszkę psychodelicznie. Jest jakiś wspólny mianownik z tym, co robi zespół King Gizzard. Proszę posłuchać. Baby Rainbow. No i tak sobie rozmawiamy tutaj poza anteną, że też jest jakiś wspólny mianownik w australijskim popie przede wszystkim. No bo AC/DC to jeszcze inna opowieść. Baby Rainbow. Midnight Oil i... Tak, Minute Work. To ja do Kanady z kolei się przyniosę. Też nówka sztuka, płyta Born Ruffians zespół, tytuł płyta Uncle Duke and the Chief. A, Born Ruffians. No. Kurczę, a zaraz sprawdzę, czy ja dzisiaj nie przyniosłem. Przyniosłeś? Nie, w końcu nie, kiedy przyniosłem. A podoba mi się ta płyta. No, fajna płyta i utwór drugi to jest albo Miss You, albo Love to Sun. Ciężko się zorientować z opisu owej płyty. No, ale proszę sobie posłuchać. Fajne. You walk with your head held high. With your head held high. You know that it's not that kind of not night. Not that kind of night. Feeling good, feeling patient. But you burn with a passion. A passion. No i taka pogodna wesolutka, pełna żywicą pachnąca Kanada się nam wyłoniła z radioodbiorników. Mam nadzieję Państwu również. No to ode mnie kolejny jakiś taki wynalazek, który nazywa się Demo Happy. To jest króciutka płyta, nazywa się Holy Doom Unplugged. Czyli niby jest to taka wyciszona wersja, chociaż tu się pojawiają elektryczne instrumenty. No i takie ładne piosenki, troszkę tak jak było na początku dzisiejszej audycji. Proszę bardzo, D-Mob Happy. Yeah. never rate them at all. If you think you're the good one, it means you probably are. It's all yes, it is. It's all I need. It's all the things I haven't ever seen. It's all yes, it is. It's all I need. It's all the things I wish that I could be. Gods I've seen and gods I haven't seen. Gods I've seen and gods I haven't seen. Gods I've seen and gods I haven't seen. Gods I've seen and gods I haven't seen. Dimo Happy, który angielski zespół założony w 2008 roku, ale pierwszej płyty. Pierwszą płytę nagrał w 2015 roku, która właśnie nazywała się Dream Soda, a w 2018 pojawiła się Holy Doom. No a tu taka krótka wersja Unplugged. Nie mam pojęcia zupełnie, jak brzmi ten oryginalny Holy Doom. No, chętnie sobie porównam te sprawy. Żegnamy się z Państwem już. W przyszłym tygodniu przyznam, że będę sam. No ja wyjeżdżam. Tak, i będzie pierwsza część elektronika, dlatego uprzedzam, bo wiem, że część Państwa nie przypada. A w drugiej będzie klasyka. Będzie Cave, Patti Smith i tak, tak, żeby uspokoić nerwy po wstrząsającej pierwszej części. Do usłyszenia się z Państwem za tydzień. Dobrej nocy. I miss you.